الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها واتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة الجمعة سورة الجمعة مدني سورة نزولت یو سلس 110 نمبر پس اتر سبتنا اور ترتیباً 72 نمبر دوش پیتا نمبر دے پس اتر سبتنا ربط سورت مخ کس رہا مخ کی سورت اگے شروع کرو فسبحا مادی تھی غیر سرہ دا سورت شروع کو یسبحو سرہ اندا مستقبل سیغہ دا نو مستقبل رست دی اب مادی مخ کی ویدی وجنے دور پسیو لگو مخ صورت شروع کا پسبحا د ماضی صیغه دا صورت شروع کا پسبحو چې دا د مضاری صیغه ده نو مضاری رسوی او ماضی مخ کی دویم مخ صورت کی بشارت د نبی اسلام پاره کې ذکر شاعت نمبر 6 کې د عیسی علیه السلام په خولی باندې مودی صورت کې آیت نمبر 2 کې د نبی اسلام در علی ګلو حکمت بیا نه چې سلام را دی ګلې دیو جنر فسیران دریم مخ صورت کے زجر کا پاگا اقوال بانے چگل در تنا فساد نو پدی صورت کی مثال پیش کئی او زجر کئی اگا چالا چاگئی وائی او کئینا مثال پہ پیش کئی اصل و رما ربط مخ صورت کے آخرہ کیوئے داک پرستو نصاراو دائی بیانو کو نو دی صورت کی ترغیب اور کئی مومنان تھا دی جہاد دیو جلال فتیر آر امتیادات صورت صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 مانے چی امیان کی اللہ پیغمبر رہو لیگا بل ازا شانیشتے دوی امتیاد صورت ممتاز دے آیت نمبر 5 چی پہ گلے او بی عملہ مولا داگا تشبیح اور کرد خر سرا چی عمل لگے دا اللہ فی کتاب آتا اللہ خروئی بل دا شاید نیشتے درہم امتیاز سورت ممتاز دے آت نمبر 9 بانے چیکر جمعی دموز بیان دے بل دا نیشتے سورت نموز سورت جمعہ دا اسالورم امتیاز سورت ممتاز دے آت نمبر 10 بانے چی موندر شن بیا جمعات کے مکینا ابیادان رزق حلال گٹا او ذکر اسکار کوا بل دا شاید نیشتے مقصد دو سورت ترغیب الى الجهاد والانفاق او ترغیب ورکه اتباع پیغمبر اسلام تا او زجر کوي هغه چاته چې مقابله د دین او دنیا راشي نو دنیا په منډي وي او دین فری دی یو سب اول دعوت ته ذکر کوي په سب خو سره اشاره دی ته کوي چې جهاد وګور دی مسلې دی دا مال لګور بم دی مسلې دی په سره باندې یسبح لله فاکی بیان ایت اللہ آغا تچی اسمانو کیا اسی پس مکاکی ری الملک و بادشاہ دے دکھے فاکی بیان ایت بادشاہ دے آغا پاک دے بادشاہ دے القدوس پاک دے العزیز غالب دے بادشاہ الحکیم خان دے حکمت دے اس اس بات رسالت کہی علق بیانی حکمت دو ارسال رسول سی نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي دا اللہ ذاته باعث فی الامین چرائے گئے کہ فأمی امین جمع دو امیدہ امیو تا مو تا امیم ویو امی چه کل دین نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم توشی نبیہ مانا فاک بات سنگسی لمور دا فاک فیر مور منصوب بسوی ام سنگسی لمور دا فاک فیدا و طرفات فوری فاکو اس گناہ نہیں کرے او کل چه دین نسبت عوامو تا نور خبر دوشی نمانا ان فرم دا اللہ دا تشترار لیکو پا امیانو کے رسولن یو دی مشان پیغمبر من هم دی امیانونا اغا و امیده امیده یتلو علیم آیاتی لولی دا پیغمبر تام پر امیان بانی آیاتی آیاتونا دا اللہ دیوی امید با قرآن نخی اللہ پیغمبر را رگلو چی دا امیانو که امیان تا قرآن خی یهودو با دی مکی والاو تا دار انصار دا مدین تا بی امیان وی اسپک بیو تا کتر سپک بیو کتبو تا کتر وی وی لیس آلی نتی لومین سبین نیشت پا منگ بانی پا مال دا امیانو کسو گنا منگ علمانو او دا امیانی چی منگ سنگ برابر کرن دا امیانو خل سر چی مسو اکر خیر لیں منگ علمائیو نو اللہ وی چی پا امیانو کمیانت سڑی راو لیگو نور بی نبی دا کوئی اوز بستازو گنخ کار کئی د دیو جن په هر زمانہ کې چې مولیان کله زیاتې شروع کې امیانو سره نو الله په امیانو کې وکاس پیدا کی او دا غي غندونو په ښکار کې مولیان کې نه پیدا کوي ګوره چې قران په امیانو کې پیدا کړو په ژه ادا مولیان په ځم جامع کو باسه دي چې هغه مولیان چې کوم ظلم کو امیانو سره د دیو لفظ امیر راولېګا چ الله په امیانو کې امیشر فر الله راځي کيده کسور ته فاتر کتا ثلث او اتبربت دو درشم کې سم اوران ځان کتاب الذين صفينا من عبادنا هر کله چې الله کتاب رد کی مليان نو بیا ور کوم الله وای خپل کتاب بیا موار سانګو د خپل کتاب آ کته چې موږ چون کړی د خپل باندې یا په امیانو کې بیا الله پاک دا ته خلق پیدا کی د خپل کتاب خدمت ته کې لپاره د معنا کې لپاره صدقه وګورې تاسو کله چې هغه ټیپیکل مليان چې هغه د دین بي خونو کې دین فروشي کوي ادمیانو بیزتی شروع کې دای د عزتون سبب شروع کې دای مالو نه خوري نو الله بیا په میان کس پیدا کی وای دې خو مولا نه وای چې دې مولا ته د قران خو دو خطان قرآن پرکرو کم بخت دا خدا امید دا امید زوی دا تا تا قرآن ذکر خلی والذی دا دقی قومیت تا او دا مولا چه دا خود خدا خدا سوک دا خود راقل دا خلی بی اکثر من پا دا کوکی بسور مولیان دی تو راقل دا خلی بی پت این لگی سوک دیو دا دا سوک دا پل دا دا چار تا نسبی سڑی پکی نه تیر شوی چه دا قوم سڑی بی اگر دا قوم خیر لٹی د قوم خیر خود قوم سره لټي هو الذي ذا الله ذاته باثت الامين چراوي لك فاميانو كرتولا منهم يوزيم شان في غمر دين الوالي فدي بان آياتون ذا الله دي اميانو بان خمين يتلو عليهم ويوزقهم أبا كيدي داخل قرد لونا وعلموا الكتابة وقفوا كيدي في قرآن باني دا اميان والحكمة في سنة باني وان كانوا يقنن مودا اميان مخ كده دي قران نه خامخه په کاره ګمراي کې مودا خو کولا هجونم کول خیراتونم کول قران نه ثابت دي او الله يوم من په ذات کې خو بیا موږ نه ګمراهان ګمراي بغیر د الله کتاب نه شي ختمې ده واخرنا اخر ده عتب ده فامين باندې يا لا الله خپل پیغمبر په امیانو کې واخرین په امیانو کې راولې چې دې سره اوس نه دیو ځای شي واخرین انور امیان دي منو نور خلق دي منو دي امیانو نه راولې ګل پیغمبر نور تا امیان تا د دې امیانو نه لما حقو بما خام خان دیو ځای شي دې سره دین امره سوق دي دین امره هغه اجم دي چې کوم رسول مسلمان شي دي تر قیامت کې تر قیامت افوري نو پیغمبر فکر نو پیغمبر به اوس کم دي پیغمبر نه په امیانو کې به بیا الله تر قیامت پور پیدا کوي د پیغمبر وړو سان په امیانو کې ښا واخرنا راولګ الله پیغمبر سلام نور ته منو دی امیانو تر قیامت چور دي الله پیغمبر سلام راغله تر قیامت دې کنه نو په اجمو کې به الله پاکه کسان پیدا کوي د پیغمبر وړو سان چې هغه خلکو ته قران بیانې مولیان نه ګوره لما خلقو بهم خام خان دیو شوی غی دیتا یعنی دا دین روسو پیدا کی تر قیامتا لکه شب قرآن پا کی پیدا چا ملگری پیدا شو پا کی امیانو کی وو العدل الحکیم او دا اللہ دے غالب خواند اکماتا دارک فضل اللہ دا امیانو کی پیغمبر را لگل دا پیغمبر وارس را لگل او خدا کتاب بیانول دا فضل الله فضل دا الله دے یوتی مہشا ورکی دا فضل چالی چوکر ارشا نور کئی اللہ تا معلومی چی دا قرآن لائق دے دا قرآن کریم حق دا کولشی پیسی پی لگولش دانو پی لگولشی انو اللہ غلا فضل ورکی واللہ دا فضل عظیم اللہ خوان دا فضل دے لوی او دجرہ کسان تا چی زان توی مولیانا زان توی دا پیغمبر وارسانا ا دغه کتاب نو بیانې نو دا څوک دي د خردي مثل الذين صفات اخذانو چې وای غسته تور وای غسته یعنی دا وکي چې دا دی نو ثم لم يحملوها بیا یې پورته نه کدای دی نه سمان بیا په هغه عمل خامل په معنا د بیانول را دي بیا یې بیان نه کدای الله کتاب ا دا وکي دي چې د عالم ما نو کما مثل حمار دی په شان د خر د حمار په نه خمار ګولستان یحمل اسفارا چې بار کړی دی کتابونه ته وا عالم دی الله نه خر دی چې داوا کوي دی علم او د پیغمبر ورسې ما او قران نه بیانې نو خدای سوي وي دا خر دی او چې مونږ نه تور پزې کې و نه نو کړی خمار ګولستان الله اکبر مسبلوشي اما کثیر شو په صورت دی عرب 176 کې 177 کې چې ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض وطبع هواه فمثله كمثل الكلب اتسبهو چې د فروشي کولا نسپره او زم چې اوسره په دین باندې ګټه کوي په دین خوري نو دا د خر داس په دې او هغه سره چې دا وکي چې زه عالم ما او د قران نه بیان دي د خر دي د دې وجه شیخ سعدي وایي علم چندا کې بیشتر خواني چوم الله صدرت ناتاني نو محقق بوت نه دانشمن چار پای برو کتاب چند آتای معذرا اچ علم خبر کې در کې برو هزم استیا دفتر علم چندا کې بیشتر خواني که اوس اړ ډیر علم داوا کوي چې ما ډیر علوم کړی دي ډیر علوم کړی دي عالم ما ته چې عمل نه صدر تو نه ته چې ته عمل نه کړې خدای کتاب نه باندې نو ته جاهل نه محقق بوت نه دانش څوک چې الله کتاب نه بیانې دا نه محقق دی انا دې عقل مند دی چار فائے برو کتابه جان دا یو خر دی خر چې په دغه کتاب نه خو دي شي آتا ہی مغز راچق علم خبر خر بان کتابوں نے کیرا آتا سے پتہ لگی کہ بروہے زمست یا دفتر چپل بانے لرگی فراتی نہیں کتابوں نے فراتی دارنگی دے وہاں دا وقی دو علوم ما علوم کری وقت درس کے چو اینا نوستا قرآن خویلی چیزا خر دے خر مولا یا خمو آئی چمالے ما علم کردے چی علم دکھڑے دے اداوت علم کے اس قرآن نے بیان انتخارے دعوی یہود سر دی یہود کیوں کا نخرا فقا یہود کی خرو چلو خدا کتابی نہ بیان نور کتاب انہیں بیان نخرا اس پدی امت کیا نخرا دی چلو خدا کتاب دا زنو ہم کرے من دا فنفیر فتوہ نا دیو بند فتوہ دا دا خدا فاق فتوہ دا تشبیح اللہ ورکا دا مولا چلو خدا کتاب نہ بیانی عمل پینکے دا خر دے بیسمثو قوم الذین بد صفت قوم آکتم کذب بیات اللہ چه تجدیب اوکا دایتون دا اللہ دالا کتاب اللہ وی آسان دے درش پار ظلم نہیں پکان آده وی درش پار دا تجدیب قرآن دا کئی کن بد دا صفت بد دا آگا چا دے والله ولا در قوم ظالمین اللہ توفیق نور دے قوم ظالمان تا دا ظالمان دی قول یا اس چیلنج دو واری دی بوی چینا دا یهودو لدی وراج مباحلو نو تو تو دا تعالی دی بوی دا یهودو لدی وراد دا تعالی دی قرآن کریم وی دا تعالی دی وراج مباحلو قول یا ایو الذین آدو وغکتان چه یهودیان شیوی دی این دام تم کچرتا دو گوان کچتا دو دوستان دا لی بید نور خلکو کتا دا تو علماء وچ علماء خو موجود قرآن نه بیان دادن تو لاموای نه رادایی شم پدامال نه موتا تمانا دمارو که تمانا دمارو خود ناروانا مراد دی نه ابن کثیر دی کرکری پسرد با کرکه آل تم داشتن یاد تیر شو سرد با کرکه آل تک داشتی تیر شو پدامال موت نه موتا رادایی شم با حالو رادایی والله عالیم بالظالمین الله پول بظالمان دی کلم مو با حالا کهی ولا تمنونه او دای چری مباهلن کی تمنات برده ی مباهلن کی ابرن چریو بما قدمت ایدیم پتاب داغه چلی کلی مخ خلاص اندی دای چ کما کفریات کړي دای چ کوم شرکیات مخ خلی کړي دای چ کوم حلالی کړي مصد پختانو سره او دای چ په دین باندې کوم ګټی کړي کوم بی ذاتای د خر کړي اندی مباهله کړه کول شي قل ان الموت الذي ويقن مرغ اغاچر چې تختي تا داغن مرنه خيريږي فانه ملاقيكم يقنن دا مرغ تر ملاقات کوم کړي چې مرغ غريږي بیا دنیا فرستي ولي کې بیا په دې دنیا ولي کټه بیا قران کریم ول نه بیان کا بخت الله ته مخامخ کېږي ثم تردون الى العالم غيب الشهاده بیا په وفات کې شي هغه ذات چې په دې په پټو مخلوقاتو اپا خکارت مخلوقاتو نو پوه بکتا پا من ستاسو کول یا ایو الذین آمنو مخی زجر رکر شاہ کسان لان چی پا دین بان دنیا گٹی اوز مومنان ترغیب ورکی چی تا تو بکار کسب کوئی تا تو بکار کسب کوئی اپا دین دنیا لگوئی چکر مقابل دین دنیا راشی نو بیا با دین اخلی دنیا فرمی خواه یا ایواللذین آمنو او ایمان والاو اذا نو دیل صلاته کلچ اوادو کلیس فارد مز می یوم الجو یا فی یوم الجو من فمانده فیره پا غرارد جو میکی فضو الى ذکر اللہ نو کوششو کئی او ردلو کتاب دار لاتا ساڑا پا مان دا مندی نیرے گورے دکا مند اول موز دا فضا دا وقار نا خلاف دی موز دا چلی گئے خب وقار اخ بیزت فضا با دی مند دا وقار خلاف مند نیشتا بکی نو فضو دا مانا دکا سرین چوکار لمند ہوئی مانا دا دا نوزن تیزی کوا تیزی کوا زن تیار کرلے اولا ہم با کپری بدلی کا نندو جمعی رزم لکھانل دا نو خدای کار دی سورۃ جمعہ هم دی راغب پدې کې او مرادم دی جمعې دا فاتو الى ذکر الله نو تیارې او کوي د فار د دورې دو د کتاب دا الله ذکر الله نه مراد علما وایي خطبه ده نو خطبه کسی او د الله کتاب بیان نه کړي کسی په کې نه ځان نه وذر بیا نو زه د خطبه کتابونه لیکلې دي ناگه ما که خطبه کتاب نیوری آلگی آئی تی آلگا چه قرآن در دی ادا قرآن نو آیا کنا دا قرآن نو سو آیتو نو آیا خطبه دا کنا وطر بیع افرید تاسو خرسول آغا صرف بیع ذکر که شرائف تک تفریق را مطلب دا چه خرسول دا افرید اشاره ستا شوا چه مومنان با تجارت وکئی تش پدیده کی گی اچھے دے بس جماعت کے ناسے اللہ اللہ کیا رکھ کرو آج جماعت نہ کرتا ہوتا مبارا نہ تو دنیا کار مکے جماعت دا مزدخ شی مزدراشا دا دنیا کار کولا ہے نمک کہ سارا مزدر کڑی سکے جماعت کے پروتے دا کرنا سا گاڑای چلو کنو سا کار نشتے اوڑو کن دکان کو ٹھاٹکے چلو مولی سے مالا رزق پا گٹی نو خبر بس ہم کو لیشے وزر روپے ہیں ادھیان دام ثابت شوئی چون جمعی پرد بانی کسب کول ناروان رے کہ جمعی پرد بانی کسب کول ناروان بے خلقو دا زان نئی ساران جوڑ کری دا یہودیان یہودیان خالی پرد بانی بانی کسب نو ای با تج دا دین کار کو دا والے دا پا ای بانی اللہ ای خودکا چی اغیی انما جولا سب تو علا لدینا دا خالی کار مکرشو پا کسان چی زیادے کرو چبی موږ له خالی روز مقرر کا علاوه دا مقرر شو خو په دې باندې ایست دنیا کار نه کوي حتی چې میان دوم نه نیسی زمونږ د واد جمعې روز مقرر نه ده نه چې جمعې پر ورځ موږ ایست کار نه کوو جمعې پر ورځ باندې خرید کول شي تجارت هم کول شي دکانداری هم کول شي زمینداری هم کول شي ها چې جمعې مستلق ټایم پاتې شي نو بس بیا کار پرېږدا او راځه تیارې وکړه کپړې واچو ولامبا اموز وکړه ذالکم خیر لکم دارن که دل ساز و غوری تازا که چره تاز پویدون که فیدا قدرت صلاتو فذکره چی پورا شیموند فانتا شروع فی الارض نخارش ای پزمکا که وقتا من فضل الله اولا تو رزق دا فضل دا اللہ رزق حلال دام نیشتا چی جمعی موز دیو که بیا اسم کوا دا جمعی دا موز نبا دا تر ما خواب پر بیا کار کوا ابن کثیر دکر کردی اوه د جمعې پر ورځ باندې د موز نه روسو چې سړی کار کوي پای کې الله او یا برکتونه اچوي ستر ګونه برکت پکې الله اچوي وقته من فضل او ګوره فضل ورته وي د جمعې د موز نه روسو چې کوم کار کسب دی دا فضل دی وقته من فضل الله او لوټي د فضل دا نه رزق دا لوټو مزدوري کوه نوکری کوه دکانداری کوه واذکر الله او یادوي الله ډېر لعلکم تفلحون خامخا کامیاب بشی کامیابی په دې کې ده چې جمعې د موز نه بعد بیا کار کوي او ذکر اسکار کوي و ادار اوس زجر هغه چاله دی چې هغه د دین او د دنیا مقابله راشي نو هغه بیا دنیا پسې منډې وهي او دین فریدي ګوره مخکې وایه دومره نه وکړي چې کله دین خبره واورې ان بیا دنیا کار فریده دا د مؤمنانو صفت دی او دې دا کې وایي چې کله دنیا خبر راشي دین به نه فریدي ورې و ادار او تجارت او کله چې ویندی یو تجارت او لهون یو تماشا ان فضو الیا نو خارش دې غې ته وترکو قائمه افریق ته ولاړ شان نزول دا داتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کوله ا دې کې اوسړی را بخوا چې به غلب را نغو نغار غا ګورا نغاره وډول کې غو نکره خو یو تر تر باندې فرض دی وډول کې دوار تر پته دی باندې غدا سه یو منګه غو نکی او پاره باندې پسر باندې چمړه نو ګول هغه دبې نه شه خو خو نغاره وي نو نغاره غا ګورا انا کولا شي غل را غل ادي په دې می مو نبی اسلام خطبه ویلا او قاتالیو په دغه کار باندې نو ډیرو خلکو نبی اسلام په خطبه کې پرې غو دلا چې هغه وګوره نبی اسلام پرې خنه ده و دا خو هغه وخت و چې الله حکم نو کړی نبی اسلام د دین وروسته خو کنه چې هغه به چرته جمعې خطبه نه تلی دي دا خو دا خبره چې نبی اسلام ته دم لا حکم نو راغلی ما هغه وی چې خبره نه خلاصه نشي دا تا ته ما ته مثال پیش کړی کې چې کله دین کار او دنیا د کار مقابله راشي بیا د دین کار به اخلي او دنیا کار به پریږدي دا نه چې لکه د ناپوهو خلکو دنیا په دې منډه وه لکه نن سبا خلک او دین فریدي زجر ورکړی هغه چا نه قل ما عند الله خیر و هغه اجر چې الله ته غوره دی من لهوي د تماشونه او من تجاره او تجارت نه والله خیر رازقین الله دې قرآن دې قر کوم کې نو مقصد صورت هم ترغیب ال جهاد او انفاق او زجر کو هغه چا او درک ترغیب ورکو په اعتبار نبی اسلام او زجر کو هغه چا چې هغه د دنیا د دین مقابله راشي نو بیا دین فریدی او دنیا اخلي مخکوه.